पाटी आमे छाड़ी देलोनी कबे ठारू तातगिरे पाटी आमे छोड़ूनु आउ करी कहा पागन मारे पाटी आमे छाड़ी देलोनी कबे ठारू तातगिरे पाटी आमे छोड़ूनु आउ करी कहा पागन मारे मणिया में भी दिल देलोनी नाम भाव सिखी गलानी आमे भी दिल देलोनी नाम भाव सिखी गलानी देखु नाटी रुमाल गंठी पाटी रे बजाउ सुसुरे हे मामो हे मामो प्रेमरे आमे करुचु एबे गांधीगिरे मामो प्रेमरे आमे करुचु एबे गांधीगिरे लौना मारी के देखा अरे टपला गाल हम देखौ छ पाटे मारो पछे हसी हसी लियो फूल देले अरे तम्मे जा कहिबो लडैबो पाटे हरे खाली ले जाओ हम हतरु चिट्ठे आ लौना लिया लिया आ पाग भी फरचा बाहरासी एबे आम गल्लाणी फिटे चाइलो झमेला छाड़ी देलोनी सुन्ना पिला है गल्लाणी किसम डासम छाड़ी देलोनी भल पिला है गल्लाणी लौना किया दिलटा एबे मलुनी आमे छुरी छुरी ए मामो मामो लो प्रेम रे आमे करुचु एबे गांधीगिरे मामो मामो प्रेम रे आमे करुचु एबे गांधीगिरे पूरा पछ बे चरे बसुथलु सीना छकरे आमर एबे अलगा खादे अरे जेबेठु प्रेमरे पड़िचु आमेरे निशा पानी छाड़ी पूरा बदली गलो मारण हफ्ता डाला किसी लेनु आकरु मामेला हिला जा झमेला मामू को कही सब सल्टे देलो अरे हमको भी मामू फूल कपड़ा डाला मत भटी भूली गलणी दत्ता बटी छाड़ी देलणी गजई सांग फेरी गलणी भांग शील भांगी देलणी पुरुणा कथा भूली जालो कहुच आमे फेरी सरी आ सरे ए सरी प्रेम रे आमे करुचु एबे गांधीगिरे मामो मो प्रेम रे आमे करुचु एबे गांधीगिरे आ देखो बडे हमको दिल दबो बोला दियो नाले फूल सत्याग्रह कर दबो आ गांधीगिरी।